Obniżka trwa do 10 stycznia 2019 roku. Dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 84 raty. Promocja polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rośnie liczba ofiar wychłodzenia. Ostatniej doby zmarły dwie osoby. Po kolizji na Krajowej 15 zablokowana trasa łącząca Toruń z Olsztynem. PKN Orlen oficjalnym partnerem zespołu Williamsa w przyszłorocznym sezonie Formuły 1. Będziemy razem reprezentować Polskę, ja razem z PKN Orlen, także trzymajcie na nas kciuki i do zobaczenia na torze. Dwie osoby zmarły ostatniej doby w Polsce z powodu wychłodzenia, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od listopada już 5. Myślę, że warto tutaj po raz kolejny przypomnieć o tym, żebyśmy byli uważni, zwracali uwagę na osoby, które są wokół nas. Jeśli widzimy osoby, które w jakiś sposób mogą potrzebować pomocy przy tych ujemnych temperaturach, gdzieś na przystankach są nieprzytomne na ulicy, albo wiemy, że gdzieś przebywają w nieogrzewanych pomieszczeniach, na przykład w domkach, na ogródkach działkowych. Warto zawiadomić o tym służby, które na pewno pomogą. Mówiła Anna Adamkiewicz z RCB. Ostatnie ofiary mrozu to 67-letnia kobieta z Lubelszczyzny i 32-letni mężczyzna z województwa świętokrzyskiego. Ksiądz Artur Janiec z Caritas Archidiecezji Przemyskiej mówi, że gdy robi się zimniej, zgłaszają się do nich ludzie, którzy mają swoje mieszkania i domy, ale nie mają pieniędzy na ogrzewanie. To zwykle osoby w podeszłym wieku. I takim ludziom pomagamy. Przede wszystkim poprzez zabezpieczenie opału na zimę, czyli dajemy im konkretne drzewo, żeby mogli sobie to mieszkanie ogrzać. No, na dzień dzisiejszy jest to około 100 osób, które na zimę pomogliśmy im w postaci opału. Caritas prowadzi jadłodajnie dla ubogich w Przemyślu, Krośnie i Leżańsku, a także m.in. łaźnie czy punkt wydawania odzieży. Zablokowana trasa łącząca Toruń z Olsztynem. Krajowa 15 jest nieprzejezdna po kolizji w Brzeźnie w powiecie toruńskim. W kolizji brały udział dwa samochody, ranna została jedna osoba. Oba pasy ruchu na tej trasie są zablokowane. Nie ma informacji o tym, ile potrwają utrudnienia. Wciąż trwa dogaszanie pożaru składowiska opon w Żorach w województwie śląskim. To obszar o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Sytuacja jest pod kontrolą, także jeśli chodzi o stan powietrza, zapewnia kapitan Andrzej Pilny z Żorskiej Straży Pożarnej. Czujniki, które tutaj nasz zastęp chemiczny używa, nie wykazują w atmosferze w obrębie Żor żadnych gazów toksycznych. Dogaszanie może potrwać kilka dni. Dopiero po zakończeniu akcji służby będą mogły wszcząć śledztwo. PKN Orlen został oficjalnym partnerem zespołu Williamsa w przyszłorocznym sezonie Formuły 1, informuje spółka na Twitterze. Przypomnijmy, w teamie znajdzie się wtedy Robert Kubica. Polak w filmie zamieszczonym na Twitterze zachęca do kibicowania. Będę reprezentował Polskę na całym świecie po raz kolejny w moim powrocie w Formuły 1, ale tym razem jest to bardzo specyficzny moment, ponieważ będziemy razem reprezentować Polskę, ja razem z PKN Orlen, także trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia na torze. O tym, że Kubica w przyszłym roku będzie startował w wyścigach F1 w barwach Williamsa, poinformowana w ubiegłym tygodniu. Przybywa terminali płatniczych w Polsce. Teraz na 1000 mieszkańców przypada mniej więcej 21 takich urządzeń. W Unii Europejskiej 23-25. Jeśli nasz rynek będzie się rozwijał w takim tempie jak obecnie, to pod koniec przyszłego roku dogonimy Zachód, podkreśla Paweł Widawski z Fundacji Polska Bezgotówkowa. Jeśli popatrzymy na ten rok, to wydaje się, że tylko w samym programie Polska Bezgotówkowa, który pozwala terminal akceptantom na otrzymanie sklepom, na otrzymanie terminala za darmo na 12 miesięcy, samych terminali w programie będzie 100 tysięcy, a poza programem około 70 tysięcy. Więc widzimy, że bardzo mocno wzrosło tempo rozwoju infrastruktury płatniczej w Polsce. Ten rynek rozwija się tak szybko, że widać to gołym okiem. Szacuje się, że mniej więcej 30% transakcji w naszym kraju to transakcje bezgotówkowe, reszta realizowana jest przy użyciu gotówki, dodaje Widawski. Ewidentnie istnieje wiele różnych barier. I na pewno z jednej strony to są bariery takie psychologiczne, kulturowe, że wierzymy w gotówkę, chcemy płacić gotówką, gotówka daje nam psychologiczne bezpieczeństwo. Z drugiej strony wielu przedsiębiorców po prostu chce pozostać w szarej strefie, bo im się to z różnych względów opłaca. I to są bariery, które w krótkim okresie trudno jest w jakiś sposób usunąć. Przyszłość cyfrowych finansów to jeden z tematów łódzkiego kongresu. Polskie Radio 24 oraz portal polskieradio24.pl są patronami medialnymi tego wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. prawie wszędzie pogodnie i słonecznie. Tylko na krańcach zachodnich może się chmurzyć, ale nie będzie padać. Zimno. Wciąż jeszcze wszędzie na minusie. Od minus 6 w Suwałkach do minus 1 w Szczecinie. W najcieplejszym momencie dnia ma być od minus 4 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2018. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację już jutro po godzinie 16. A będę miał dla Państwa pięknie wydany zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a, pamiątkową filiżankę i stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego z autografem reżysera. Obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro. Oryginalne wydania winyli Akademia Pana Kleksa z autografem Piotra Franczewskiego. Statu Płytkę Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego oraz wyjątkowy krzyż, element scenicznej biżuterii Kory Jackowskiej. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Do usłyszenia zatem jutro po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowid. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może berecik nowy? Marian! No to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale Wi-Fi 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pasie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Ze wszystkich wierzeń nie wybieram, patrzę w kosmos i gdzieś dalej. Lecz wierzę głęboko w miłość, wolność i wybaczanie. Zawsze prezentów, któryś rok już sami śpią. Z kolei wesołe śpią. Laty, których męczy ten zimowy, wczesny zmrok. Wesołe śpią. Dla tych, których nie ma już, bo najspokojniej śpią. Wesołe śpią. A dzieci, żeby nigdy nie znudziły się magią. Jedni spłukani z grzechów, drudzy lekko lecą na opara. Z koperty od babci, co zamarzysz sobie, weź i kup kochana. Kocham cytrusy z importu, tryska w oko, zapach świata, polski komfort. Nie na osiołku i nie konno, będą Fordem albo Volvo. Rok już sami śpią. Z kolei wesołe śpią. Dla tych, których męczy ten zimowy, wczesny zmrok. Wesołe śpią. Za tych, których nie ma już, bo najspokojniej śpią. Wesołe śpią. Dla dzieci, żeby nigdy nie znudziły się matką. Paulina Przybysz. Jak zawsze trzecią godzinę naszych spotkań w dopołudnia rozpoczynamy piosenką dnia i dziś to właśnie Paulina w tej roli. 12 minut po 11. Shake it like a ladder to the sun. Makes me feel like a madman. Find me never, never far gone. So get your leather, leather, leather on. We'll be right back. Yes, Zero, wspomnienie ich trzeciej płyty, albumu It's Blitz z 2009 roku. A teraz piosenka doskonale znana, acz w wersji nowej. Myślę, że trudno o lepszy dzień niż dziś. Za mną bardzo rześki poranek i spacer do radia. Myślę, że trudno o lepszy dzień niż dziś, by podśpiewywać sobie tekst tej piosenki. Fell in love with the city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for break. Through the blanket of clouds it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. And the neon blue sky. Oh, I need a summer bike. Oh! Need to curse to talk about you. Walsowi w wersji Unplugged i oczywiście Brodka. 20 minut po 11. Teraz sięgamy po płytę, po którą ja sięgnęłam kilka dni temu, po chyba mogę powiedzieć z czystym sumieniem 20-letniej przerwie, mniej więcej. Kilka dni temu ukazała się kompilacja nagrań Chrisa Cornella. Nagrań różnych, oczywiście solowych, oczywiście z zespołem Soundgarden, rzecz jasna z Temple of the Dog. Są tam rzeczy podstawowe i rzeczy ciekawe i rzeczy wyjątkowe. A nad tym wszystkim oczywiście wisi ten smutny powód, dlaczego taka kompilacja się ukazała, ale tak jak mówię, pozwoliła ona powrócić do tych nagrań i po części także do wspomnień. Sięgamy po płytę Down on the Upside, piąty album Soundgarden. Pamiętam, jaka byłam rozczarowana, kiedy ukazała się ta płyta Down on the Upside. Następowała po wspaniałym, wielkim Super Unknown zespołu Soundgarden i takie właśnie wielkie były oczekiwania. A po latach ten album gra świetnie. Proszę dać znać, czy więcej Soundgarden w nadchodzących naszych spotkaniach czwartkowych do południa. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. 25 minut po 11. Teraz Gabriela Darmetko opowie o tajemniczym kulcie Cargo. Kult Cargo to tytuł jednego z utworów Serge'a Gainsbourga, pochodzący z płyty Histoire de Melody Nelson. Na tej płycie znajdują się piosenki opisujące romans Gainsbourga z młodziutką dziewczyną Melody, którą poznał przypadkiem, kiedy to o mało nie potrącił jej swoim Rolls-Royce'em. Piosenka Kult Cargo to opis śmierci Melody w katastrofie samolotu na jednej z wysp Pacyfiku. W tym psychodelicznym utworze, jak sugeruje już sam tytuł, znajdują się odniesienia do kultu Cargo. A co to takiego? On ma swoje korzenie na wyspach Vanuatu, lata 30 ubiegłego wieku. Dariusz Skonieczko, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Kiedy Amerykanie z samolotów zrzucali paczki z darami i miejscowi zauważyli, że coś tam z nieba spada, z tego nizowego. Samolotu wcześniej nie widzieli. Amerykanie prawdopodobnie się pomylili, po prostu rzucili nie na tą wyspę i krajowcy stwierdzili, że o, bogowie nam coś dają. I sobie tak wymyślili, oni nawet tego nie nazywali wtedy kultem cargo, no bo takie słówko jak cargo przecież nie istniało, że jeżeli jest coś, co w zasadzie, no piękne miejsce na Ziemi, tak, wyspy Vanuatu, słońce, ocean i tak dalej, i jeszcze spadają dary z nieba, no czego chcieć więcej. I spostrzegli, że te dary z nieba nie tylko spadają na jakichś spadochronach, ale też są przewożone przez samoloty albo przypływające statki. No i zaczęli budować takie coś w rodzaju lotnisk, portów i tak dalej. I zaczęli się modlić o to po prostu, żeby ci bogowie się pojawili, żeby coś z tego nieba im spadło. Krajowcy widzieli, jak wyglądają lotniska, bo na części z tych były te lotniska asfaltowane i oni coś mniej więcej takiego samego robili. Co więcej, w tych portach i na schematycznie zaznaczonych pasach startowych umieszczono coś, co nam pierwsze skojarzenie, jak to widzimy, no to jest krzyż, tak? Ale tak naprawdę to jest samolot, no bo samolot ma kształt krzyża. Było takie oznaczenie, że no powiedzmy wycięli pas na, nie wiem, na 200-300 metrów, bo oczekiwali na samolot, który przecież tak tam nie miał prawa przylecieć. Stawiano właśnie tam ten symbol samolotu czy krzyża, pomalowany na najrozmaitsze kolory. Pierwszą taką postacią, ojcem założycielem, głównym bogiem był człowiek o nazwisku John Froome. Nie wiadomo, czy to jest postać autentyczna, czy nieautentyczna. Do mnie najbardziej przemawia takie tłumaczenie, że to był rzeczywiście Amerykanin o imieniu John i on się przedstawiał. I'm John from America. I krajowcy jako krajowcy przetworzyli sobie to i stąd jest to Froome właśnie. Do tego dodali, oczywiście jak się tworzy jakiś kult, no to musi być jakiś panteon bóstw. Wyznają kult wuja Sama, wyznają kult świętego Mikołaja, wyznają kult księcia Alberta, bo są to takie postacie, które dają prezenty jakby za nic, tylko za to, za samo to, że jesteśmy. Oczywiście trochę później dorobiono do tego całą ideologię, że to jest bunt przeciwko kolonializmowi, że skoro władze kolonialne nas przez tyle lat wyzyskiwały, no to my teraz ich wyzyskamy. Kult Cargo istnieje do dziś, ale dzisiaj funkcjonuje jako coś pomiędzy partią polityczną a ruchem społecznym. A to, co się w kulcie Cargo już na pewno nie zmieni, to piosenka Gainsbourga. Już teraz mogę powiedzieć, że słynne Melody zakończy dzisiejsze wydanie do południa, a teraz też klasyka. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. To jest jedna z takich piosenek, o których myślę sobie, że kiedy brzmią gdzieś blisko, grają gdzieś w tle, to nie sposób mieć zły nastrój, ale to może być bardzo subiektywne odczuwanie muzyki. Gdyby komuś słynne Downtown nie pomogło albo nie wystarczyło, a potrzebuje dobrej wiadomości i czegoś pozytywnego, to myślę, że może się udać teraz. The Dumplings, zespół chwilę po wydaniu swojej świetnej nowej płyty albumu Rai, jest w trasie. Mamy dla Państwa zaproszenia właściwie na wszystkie koncerty tej trasy. Najbliższe przystanki to jutro Kraków i pojutrze Rzeszów. Mam dla Państwa bilety na te koncerty. The Dumplings jutro w Krakowie, pojutrze w Rzeszowie. Proszę do mnie w tej sprawie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Wszystko jest dla mnie obce. Nie znam nawet koloru nieba. Z odpowiedzi owszem jest niebieskie, ale jak wygląda naprawdę? Jak wygląda naprawdę? Gdyby Państwo widzieli teraz moją skrzynkę pocztową, mieszają się tematy, tytuły listów The Dumplings i Soundgarden. Pani Kasia pisze: Pani Aniu, jadę właśnie do pracy przez zadeszczone ulice Dublina, słuchając Trójki. Soundgarden, ach, wróciły licealne wspomnienia. Chris Cornell był moją wielką młodzieńczą miłością. Do tej pory w piwnicy rodziców gdzieś zalegają kasety wideo z teledyskami nagrywanymi ze stacji muzycznych. Soundgarden, Temple of the Dog i film pełnometrażowy Singles. No właśnie, chyba też jeszcze gdzieś mam nagrane Singles na kasetę wideo. Pani Kasia pozdrawia i życząc wszystkim dobrego dnia. Dobry dzień z pewnością dla tych, którzy otrzymują od nas bilety na koncerty Dumplings w Krakowie i Rzeszowie. W tej sprawie proszę już nie pisać, bo wszystkie błyskawicznie się rozeszły. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty południe Katarzyna Prochnicka. A nóż widelec. Nie było mnie przez dłuższą chwilę i bardzo się już za Państwem stęskniłam. A jak tęsknię, to gotuję. A jak tęsknię bardzo, to ciągnie mnie do słodyczy i piekę ciasta i ciasteczka. Odkryłam niedawno takie ciastko. Ciasteczko, które w domu zrobić niezwykle łatwo, a jest cudowne. Znają pewnie Państwo włoskie migdałowe amaretti. Te domowe są jeszcze lepsze. Ania, mam nadzieję, za chwilę potwierdzi. Poza tym amaretti to samo zdrowie. Jest w nich co prawda sporo cukru, ale trzcinowego, a oprócz niego tylko migdały. Jest ich tam naprawdę dużo i jajka. No a migdały to przecież witaminy z grupy B, witamina E, magnez, żelazo, wapń i tak dalej. I tak dalej. No ale przepis na domowe amaretti podam za chwilę, no bo teraz słodkość, która również pomaga w tęsknotach od Samar Kadafer. Gorąco polecam czekoladowy karmel, a jak czekolada, to z czekoladą idzie w parze Anysz. Tak delikatnie podkreśla smak czekolady. I tak naprawdę robi się to bardzo prosto, bo wrzucamy cukier do rondelka albo na patelnię, doprowadzamy go do wrzenia, on po prostu zmienia swoją formę ze stałej na płynną i się karmelizuje, więc już powstaje nam ten karmel. Dolewamy troszeczkę wody, troszeczkę masła. Wszystko mieszamy, żeby nam się połączyło. Wtedy rozpuszczamy czekoladę. Jeszcze śmietanka. Zapomniałam powiedzieć o śmietance. Żeby to nie miało takiej zwartej konsystencji, to dodajemy śmietankę, kremówkę. Czy anysz w gwiazdkach, czy anysz taki w ziarenkach, bo są dwa rodzaje anyżu, to zazwyczaj jest tak, że ten anysz gwieździsty bardziej idzie do takich potraw wytrawnych. Za to ten anysz w ziarenkach, jego też jest łatwiej rozgnieść i on ma taki świeższy smak. Tak bym to podzieliła. Ale oczywiście jak nie macie takiego, to można bawić się naprzemiennie i zobaczyć, jaki będzie efekt. A wszystkich, którzy nie lubią anyszkowego smaku, zapewniam, że jest on tu niezwykle delikatny. Podkreśla jedynie czekoladowy aromat. Dzięki temu karmel staje się zupełnie wyjątkowy. No a teraz obiecany przepis na migdałowe ciasteczka. Potrzebujemy 340 g mąki migdałowej. Jeśli nie mają jej Państwo w domu, wystarczy migdały wrzucić do kawowego młynka. Do tego dwa jajka i pół filiżanki cukru trzcinowego, a jeszcze łyżka kakao. Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę, łączymy z mąką migdałową, do której dodaliśmy uprzednio łyżkę kakao i z powstałej masy trzeba ukulać okrągłe ciasteczka z wgłębieniem w środku, obtaczając je uprzednio w cukrze pudrze. Inaczej te ciasteczka przykleją nam się do dłoni. Układamy je na blasze wyłożonej papierem i pieczemy 10-13 minut w 180 stopniach. Smacznego. No i Kasia rzeczywiście ciasteczka przyniosła. To Państwo zostają z The White Stripes, a ja ze słodkościami. Mm. everybody loves the most. And you know why you love at all if you're thinking of the Holy Ghost. If you're thinking of the Holy Ghost. The White Stripes za 16 minut południe. Of the Stone Age. Ostatnia grzałka na dziś.

Już lepiej. Sama stosuję Wokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Wokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy.